У перадачы «Жыццё з літаратуры» працягваем расказваць пра новыя культурніцкія выданні. Польскі культурны часопіс «Культура Энтер» і альманах сучаснай беларускай культуры «Партызан» прэзентуюць другі нумар свайго супольнага праекта. «Партызан нумар 17» прысвечаны культурнаму падполю Менска. Галоўны рэдактар «Партызана» Артур Клінаў называе гэты нумар адным з лепшых за апошнія гады выдання альманаха. Гэты нумар прысвечаны культуры Менска, бо першы быў прысвечаны культуры Любліна, а другі прысвечаны культуры Менска. Адзінае, што мы, паколькі ўжо менскіх нумароў у нас было раней, там два, то мы выбралі такі ракурс троху нечаканы, менскае падполле ці менскі андэграўнд, у такім ракурсе ретроспектыўным, вось менскі андэграўнд 90-х, 80-х, сённяшняга дня і гэтак далей. І ў нумары, значыць, мы распавядаем пра вось такіх выбітных яркіх асобаў менскага андэграўнда апошніх 10 гадзяў, сярод іх пра Алексея Жданова, мастака і паэта, пра Гена Хацкевіча, у нумары інтэрв'ю з сённяшняй легендай андэграўнда беларускага з Віталіем з Бісмарком, Віталіем Калгіным, інтэрв'ю са Шэрбанем, гэта драматург свабоднага тэатра. Це таксама агляд некалькіх выстаў апошніх часу, ось фрагменты з «Горада сонца», з Романа Клінава, ось. Ну і іншыя матэрыялы. Ну, адным словам, нумар вельмі цікавы, вельмі змястоўны. Я лічу, што адзін з найлепшых партызанаў апошніх гадоў па тэкстах. Артур Клінаў вядомы не толькі як мастак-канцэптуаліст і папулярызатар беларускага візуальнага мастацтва, але і як пісьменнік. Дзве яго кнігі, «Малая падарожная кніга па горадзе сонца» і «Шалом», былі прыязна сустрэты і крытыкамі, і чытачамі. Абедзве кнігі перакладаліся на замежныя мовы ў нямецчыне і польшчы.